ګران محترم اردوونکو، السلام علیکم رب العالمین. همیشه تر تازه خوشحاله ساته محترم د شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبے جل شروع کی دا وتاست په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې ماڼۍ کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جهانگیری کې د مدینه مسجد سره بخوا کې د اسامه سره ملاویږي 0333-916-3345 ریکارډنګ سره درلیه در فروش 0313-586-087. الفصل الثانی دویم فصل دا بی سعید و دا بی حریر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دا دوڑ فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من اغتسل یوم الجمعتی چاچه غسل کو پرز د جمعه ولبس من احسن ثيابه او وای چول خیستد جامونا. ومس من طيب كان عنده او مس کل خوشبوئین کد سرو ثم اتل جمعه تبيا جمعه ترى فلم يتخطى اعناق الناس او دخل کو پسټونو خپي کې نخ ورواو نړي د پيو خلکو له تکلیفون رسونو. ايا کنايه د وختي راغی چې وختي راشي بیا د خلکو د سټ د پاس اوري نسړې. ثم صلى ما كتب الله له بمزق اغش الله دل لیکلو ثم ان سوت اذا خرج امامه وبعد چپوچ کله امام روت خطبه د پارا. دی حدیث باندې احناف دلیل نیولې وی وقت د چپوالی اغد امام دراوتو ټیم بچ امام را روان شو کنه روتو نو بس چپوال لازم شو ځکه دلته وای ثم ان سواتا اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاتي تر دې چې فارغ شو د مزنا د مزن فارغ شو. ادي دې کې وي د چپ دې تر دې چې فارغ شو د مزن. اختلاف دې د علماو په کلام کې پس د فراغ د خطیب نه د خطبینا امخ کې د شروع کولو د مزن نه امام ابو حنیفه رحم الله کراحت طرف تلاړ نه امام مالک امام شافعی امام احمد امام ابو یوسف امام محمد و الا باس بذلک. دای وې دې کې سباق نشتا بعد اهل علم د دلیل د وجنا دی خبره ته ترجیح ورکړي چې بس د موز د ختمه دو پورې خبرې دي نوي. ځکه نسائی شریف کې او روایت را غلې د پسند دی جهیز سره د سلمان رضی الله عنه نه وای دې چپوي تر دې چې موز پورا شي. دارنگ مسند احمد کی پسئی سہنس سره او حدیث راغلے وی فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه. بعض علماء جمع کړي اے وی کلام جائز د خطبه نه پس لکه امام د شهادت د پاره خبرې کوي یا کلام دی او رجل د رجل سره د شهادت د پاره وې دا درستی بعض علما دا سی فیصله کړي کانت کفاره لما بینها و بین جمعاته التي قبلها نشیب دا کارونا کفاره دا هغه گناهونو چی دی پا مند دی که او پا مند جمعی آغا که چی دا دی نمخ که وا او زیادت دا دریو رزم پنورو روایاتو کراغ لینه رواه ابو داود وان اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غسل یوم الجمعۃ واغتسل دا غسل او غسل مشددن او تخفیفن دوڑا علماء زبط دی لفظ کرے نگورا که مشدد شینو مانا دا و غسل اے جامع امراته او امته قبل خروجی لسولات اے پبل مغسلو کو پرز دو جمعی یعنی بی بی سرے صحبتو کو او غسل مخپلو کو نمانا و غسل اغتسل بعد الجماع للجنابا یا سم اغتسل للجمع بعد وی تکرار دے اباد دا اے مانا و غسل اے رأسهو واغتسل اے سائر الجسد وبکرا او دیسوک وبکرا ساری وختی راغه لاړو پاول وخت کی وبتکرا باج وی معنا د دواړو یو دا تکرار د تاکید او مبالغه د پاره دی اباد علماء د بکرا وبتکرا په منس کې فرق کړي وی بکرا اتسولات فی اول وقتها مزلفا ول وقت کې راغه اواب تکرا ادرک اول الخطبه او راګیره کا اول د خطبینا اے پاول وقت کلاړو بعد ګوره دا ما نام کړي بکرا اے بسودق اے دراوتون مخ کی سخیرات کو ادا مسلشت د جمعې پرز د موز نمخ کې څه خیرات لکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله آزاد المات کی تفصیل کړي او دا د ابن تیمیہ رحم الله او د دې علماو مسلک دی هې دراوته نمخ کې جمعې ناټو نمخ کې څه کو خیرات خور وخت کیږي نو د دې رزيد د صدقې تخصیص هم راغلې نه لکه دا مسله علامه حافظ ابن قیم رحم الله تفصیلا ذکر کړی دا ومشا پیدل جمع تلاړو ولم يركب سور نشو ودنا من الامام امام سر نږدې کې ناستو واستمع او غوګیونی ولم يلغا ولم يلغوا ذس عبس خبر تكلم انكو كان له وبد ظفار بكل خطوه په هر قدم عمل سنت عمل د یو کال اي په یو قدم د یو کال د عمل ثواب د اجر سويا مها وكيا مها اجر د وجود او کال او اجر د قیام دی او کال رواه ترمذی او ابو داود او نسائی او ابن ماجه او حدیث سندن صحیح دی څومره اجر شو په یو قدم دی یو کال د نیکو چې ټول کال دی روجی وی او ټول کال د شپې او لاړی خوشی دغه شرطونو سره سره راشی او قدمونه واخلی ځکه د حدیث دی ابتدا نه ورته سوچو کوي اے غسل مکو او غسل وقت سل دوار رالل وبکر وابتکر ومشا ولم يركب ودنا من الامام واستمع وغي كي هو ولم يلغ او دس عبس كار نكو نو كان له بكل خطوه عمل سنه عمل سنه كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها دمر لوی اجر به الہ العالمین د تور کی د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما علی احدکم نشته په یو د تاسو سحرج ان وجدا کد د وسو طاقت وی ان یتخذ ثوبین چې د جوړی کی اونی سی یو دو جامی جوڑی کی کمیس دے او دارنگ ردا و لنگ دے یو جوڑے جوڑا کلی یو مل جمعتی دا پار دو رزید جمی سوا سو بے محنتی ہی سوا دا غجامو دا کارو بار ددنا اې د جمعې د ورځې د پاره دا جوړې کړي رواه ابن ماجه او رواه مالک بن ابن سعید رحمهم الله او سند د دواړو صحیح دی. جمعې د پاره د چاوس دی نو دونوی جونوی او خپل جوړه دی جوړه کی سوا سو به مهنتی هی د کاروبار داغې نه علاوه او میم بانی فتحا و کسر دوار جایزی محنتی ہی او محنتی ہی دارنگی جمعی دا پارس شے وی خوشبوی دیو لگئی مسواق دیستے مال کی دا اللہ حبیب با پٹکے موالو دا جمعی دا پارا خوشبوی بیم لگولا لکتا استرستو براشید الله حبیب د جمعې د پاره پټکې مواله دې رواه ابن ماجه ورواه مالک بن ابن سعید د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنهما نه روایت دې قال دې فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی او حضور و ذکر را حاضر شئی ذکر تا ایدا خطبی تا ذکر وی زکا مشتمل دا پا ذکر دا اللہ او دی تا ذکر زکا وی دی که نصیحت دے ودنو من الامام و امام تا نزدی شئی فین الرجل یو سڑی لائی ذالو امیشوی تباعدو لریکیگی حتی اخر فی الجنہ دے با رستو کریشی پا درجو کی پا جنت کی رستو بکریشی پا دنکی دو کی پا جنت کی وین دخل آگر کدے ور دنشو نگر دی کی داوی رستو کی دل دے مام نا پرز دو جمی دا اسبابو دا تأخر ندی سباب جنت تا رستو زی یا بد درجات کموی رواه ابو داود رحمه الله نو سره دی وختي راځي ا د امام سره د ټولو نه نږدې زه دی را نسی د سال ابن معاذ ابن انس الجهني رضی الله عنه روایت نبی هی قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمای من تخطوا رقاب الناس يوم الجمعه چاچی تجاوز کو د سټونو د خلکو نا پرز د جمعې راغله رستو د اوس د خلکو د پاس وروړي ځان مخ کې رسای خیزان مخ کے رسائی راغل رسو اتو خیزا جسرن جوڑ بکڑیشی دن یو پل پرزد جہنم بانی یا کمالو مسی غشینو اتخذا لنفسی بسونیعی ذالکا جسرن الى جہنم د خود ځان یو پل د جهنم جوړ کو او که مجهول سی شي جوړ وکړې شي د دنا یو پل د جهنم دغور دا کار د دنا روا دی او نه جایز دی بعض علما او دی ته حرام ویلی اسوک دی تا مکروح وی پا کراحت تنزیحی سرا احناف علماء وی جائز دی که او سڑی دا خلکو دا پاس آوری خو پا دو شرطنو یو چی ضرر نی دویم لا امام روتے ننے باز علماء دام لکلی کمخ کے زی خالی دی کدبا دی خلکو عادت دا دی روستو زی ڈکڑے امخ کی خالی پروت دی نو کدا غی د پار سوق زی نو بیا دا مکروه ننی او امام او مؤذن وای د دینه سده مستثنا یا یوزه خالی پروت د پسف کی اغی لزی نو دام د دینه مستثنا نه رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب وان معاذ ابن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه اذ احتبان منکړې پرز د جمعې زکه دا خوب راکاږي والامام يخطب او حال دا د چې امام خطبه وي رواه ترمذي او ابو داود او حديث حسن ده دګوره احتباخ په جنې کړه لکه لاسونه او تړې داسي الا ګوډي د خېټې سره جوختي کې وېدا خوب راکاږي ځان له خوب راولي نو بس د خودبی نه غالب سکی غافل کته بلکې کله دې سر دومره خوب ډېر شي دا دس د ماته دو خطرم راشي علامہ شوکانی وی باز روایاتو کې د احتبان مطلقاً من راغلی او مقیده کړی نه د په حال د خطبه او نه پرز د جمعې وی دا کله چې یو جامه وی احتباد کړی نو احتمال د انکشاف د عورت ته او گره دیده که حدیث که منه راغلی ده علماء و اختلاف دیده بعد روایات و ده وجنه. امام ترمیزی وی یو قوم ده اهل علم وی احتبا پرز ده جمعی مکروه ده. امام مکهول او عطوا و حسنم وی صحابو با احتبا مکروه گنلا او امام خطبو وی پرز ده جمعی باز علماء جواز طرف تلاڑ دی بلکہ علامہ عراقی وی اکثر علماء دی تلاڑ دی چی آدم کراہت دے لکہ او حدیث دا ابو داود و طحاوی کی راغلی اعلا ابن شداد وی زهادر شیم د معاویه رضی الله عنه ته فتح د بیت المقدس تا نو مونږ ته جامد جمعو کا نو ما وکتل اکثر د صحابه او د نبی رسول الله محتبین احتباء کړو امام خطبوي امام طحاوی و ابن ابی شیبہ کی حدیث دے چی ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا او دے یحتبی یوم الجمعہ والامام یخطبو دبا احتبا کولاو امام بخطبوی نوئی باج وئی جمهور بلکی مذاهب اربع والا ائمه اربع دی تلار دی عدم کراحت تا دلتا دا حدیثم حسن لے نگو رہے ہو کس متعارض را گیا بھائی دا حدیثم تاسو اللہ مالبانی وئی حدیثن حسن اسنادہو حسن نو کم خلق چې جواز للار دے یو دا جواب کوي چې دا حدیث د نه هی ضعیف دی خدا خبره خود درست ځکه نه ده چې حدیث پکې حسن راغلی ها سو کوئی دا منسوخ دی ځکه غنو صحابه او دا سکړي دا د نسخ دلیل دی وای امام طحاوی په مشکل الاثار کې جمع د روایتونو په منځ کې دا سره کړي وینه هی محمول دا چې په حال د خودبی کې ته احتبا کې دا خطبه خودبه کې او عمل کې او د خودبی دا اوریدو نه ځان پس مشغوله کې او د صحابه دا وې د مخ کې نه و په خبر ورسیدې کنه دا د سنوا مخ کې نه و دا د امام طحاوی رحمت الله تعالی علیه د احادیث په منس کې جمع دا بعض علماو دا ویلي وینه مختصدا چې چاته احتبا خوب راولي چاته سي خوب راولي اګه چاله خوب نورتلو نوې اصل کې علت د نه د احتبانا خوب ده بعضي نصوص معلل سوي بالعلت وی باز اهل علم لیکلي دا حدیث د باب اگر چې ضعیف دي او چې ټول را جمع کی نو دین یو مرتبه جوړیږي ادي کې شک نشتا چې احتبا خوب راکاږي نو یې خبره دادا چې د جمعې پرز په حالت الخطبه کې د تیزان وساتي راکاږي خوب کنه راکاږي نها عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب من اکړې د حبوي نه فرض د جمعې او امام خطبه وای رواه الترمذي و ابو داود رحمه الله او حديث سندن حسن ده ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته ده فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا نعسا په فتح د عين سرا او په کسري دواړو سر راضي اذا نعسا بفتح العين د باب د نسرا او د منعن اذا نعسا کله چې جوټاو خوب ورزي او د تاسو د پرز د جمعې فَلْيَتَحَوَّلْ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ نو دې دې بدل شي منتقل دي شي د مجلس د دنه چې دا دې هيئت دې بدل کی اس حرکت دیو کی ازنی وخت ګوره دې حرکت او خوځیدو مخ کې کېدو رستو کېدو سره سړی نه خوب تختی رواه ترمذی رحمه الله.